उसने आसपास नजर घुमाई तो उसे एक डॉक्टर का कोट मिल गया जो हाफ बाजू का था। सार्थक ने सोचा चेंज करके इसे पहना देता हूँ। सार्थक ने उस कोट को उठाया और सिद्धि के पास गया। उसने सिद्धि की कमीज के दो ही बटन खोले थे कि उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और वो एकदम से पीछे हट गया। उसकी आंखें जरूरत से ज्यादा बड़ी हो गई। उसे पहले बस शक था लेकिन अब यकीन हो गया कि हो ना हो सिद्धार्थ लड़की ही है। सार्थक लंबी लंबी सांसें ले रहा था। वो कभी किसी लड़की के इतना करीब नहीं गया था और ना ही ऐसी कोई गर्लफ्रेंड थी। जब संजना उसके करीब आती थी तब भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे और आज सिद्धि को देखकर उसे ऐसा ही लग रहा था। तभी उसने किसी के कदमों की आहट सुनी। सार्थक जल्दी से सिद्धि के पास गया और उसने जल्दी से उसकी कमीज के दो बटन बंद कर दिए और फिर पीछे जाकर खड़ा हो गया एकदम ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसे तो सिद्धि का इतना बड़ा राज पता चल गया, उससे ये हजम करना मुश्किल हो रहा था। या शायद उसे अपने अंदाजे पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने कैसे इतना सटीक अंदाजा लगा लिया। इतने में वेदांत एक नर्स को लेकर अंदर आया। नर्स ने सिद्धि की बाजू को चेक किया फिर बोली, इसकी कमीज तो पूरी गंदी हो गई है, निकालनी पड़ेगी। ये सुनते ही दोनों पलट गए। लेकिन वेदांत ने हल्का सा चेहरा घुमाकर सार्थक को देखा तो सार्थक ने कंधे उचका दिए और बोला, मुझे पता चल गया, वो लड़की ही है। वेदांत ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और बोला, तुझे कैसे पता? सार्थक ने भी आंखें बड़ी की और बोला, एक सेकंड, पलटे तो तुम भी हो, तुम्हें कैसे पता चला वो लड़की है? वेदांत ने कहा, मुझे तो अभी पता चला, मैंने किसी से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था तो उसी ने बताया कि ये लड़की है। लेकिन तुझे कैसे पता कुत्ते? तू बता, तूने क्या किया इसके साथ? सार्थक ने बहुत मासूमियत से ना में गर्दन हिला दी और बोला, कुछ नहीं किया, सच्ची कुछ नहीं किया, बस कमीज के दो बटन खोले थे वो भी जल्दी से बंद कर दिए। भगवान कसम भाई, मैंने कुछ नहीं किया। वेदांत बड़ी सी आंखें करके बोला, और तुझे शर्म नहीं आई? सार्थक ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो बस अंदाजा लगाया था कि वो लड़की है, मुझे क्या पता सच में लड़की है, और वैसे भी मेरी कोई गलत नीयत नहीं थी, मैं तो बस उसकी कमीज चेंज करना चाहता था, लेकिन दो बटन में ही पता चल गया कि मैं एक नंबर का फट्टू हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन समझ नहीं आता ये लड़का बनकर क्यों घूमती है। वेदांत ने कहा, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तुम सिद्धि के सामने कुछ मत कहना, उसे हम पर शक नहीं होना चाहिए कि हमें उसकी आइडेंटिटी पता चल गई है। सार्थक ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अच्छा सिद्धि नाम है, लेकिन सिद्धि का सिद्धार्थ बनी घूमती है, पक्का प्रॉमिस, मैं बिल्कुल भी इसे महसूस नहीं होने दूंगा कि मुझे सब कुछ पता चल गया, लेकिन अभी इसे होश आ गया तो ये हमसे 10 सवाल करेगी, तब? वेदांत बोला, कुछ नहीं करेगी, मैंने इसकी बहन को बुला लिया, थोड़ी देर में आती ही होगी, चलो हम दोनों बाहर चलते हैं। दोनों चुपचाप बाहर चले गए। वहीं नर्स ने सिद्धि के कपड़े चेंज कर दिए। थोड़ी देर में वामिका तेज कदमों से भागती हुई वहां आई। उसने वेदांत को देखकर कहा, साहब क्या हुआ है उसे, वो ठीक तो है ना? वेदांत ने हां में गर्दन हिलाई और वामिका को देखने लगा। कितना कुछ झेला था वामिका ने, फिर भी किसी के सामने अपने दुखड़े को रोती नहीं थी। पहले से ज्यादा कमजोर हो गई थी, चेहरे की रौनक खत्म हो गई थी। वेदांत कंटिन्यूसली वामिका को देख रहा था। सच में कितना कुछ सहा था वामिका ने। इतने में वामिका ने फिर पूछा, साहब बताइए ना क्या हुआ मेरे भाई को? वेदांत ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी बहन, मेरा मतलब है तुम्हारा भाई वहां है, जाओ जाकर मिल लो। वामिका जल्दी से कमरे के अंदर चली गई। उसके जाते ही सार्थक ने वेदांत को देखकर कहा, तुम उसे इतना घूर कर क्यों देख रहे थे? वेदांत बोला, बता दूंगा, बस तू ध्यान रख कि हमें सिद्धि को अनकंफर्टेबल नहीं करना, वो खुद से बताएगी तो ठीक है, और ज्यादा उसके साथ शरारत भी नहीं करनी, और ये जो तू बार बार उसे मारता है ना, मैं देख ना लूं, वरना उससे दिन तेरा हाथ तोड़ दूंगा। वामिका अंदर कमरे में सिद्धि के पास थी। सिद्धि अभी तक बेहोश थी और वामिका के आंसू बह रहे थे। वो मनी मन खुद से बोली, कार्तिक मैं कुछ नहीं कर पा रही, ना दादी को बचा पाई और ना ही सिद्धि का ख्याल रख पा रही हूँ, देखो सिद्धि की क्या हालत हो गई है, एक एक पैसे को हम दोनों मोहताज हो गए, काश तुम होते तो हम इतने परेशान नहीं होते। वामिका मन ही मन कार्तिक से बातें कर रही थी और तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। वामिका ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और पलट कर देखा तो वेदांत था। वेदांत बोला, वामिका सब ठीक हो जाएगा। वामिका ने अपने आंसू पोंछ लिए और नर्स को देखकर पूछा, मेरा भाई कब तक ठीक हो जाएगा? नर्स हैरानी से वामिका को देखने लगी क्योंकि उसने अभी अभी सिद्धि के कपड़े चेंज किए थे। नर्स ने वेदांत की तरफ देखा तो वेदांत ने उसे चुप रहने का इशारा किया। इतने में वामिका ने फिर पूछा, मेरा भाई कब तक ठीक हो जाएगा? नर्स बोली, होश आते ही आप इसे घर ले जा सकती हैं। इतना कहकर नर्स कंधे उचकाकर वहां से चली गई। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि वो लड़की को अपना भाई क्यों बोल रही थी। वेदांत बोला, फिक्र मत करो, सिद्धार्थ को जल्दी होश आ जाएगा, लेकिन वामिका के आंसू रुके नहीं रहे थे। वेदांत कमरे से बाहर आ गया। सार्थक वेदांत को देखकर बोला, होश आया उसे? वेदांत ने नामे गर्दन हिला दी और बोला, तेरे लिए बाहर से चाय लेकर आऊं? सार्थक बोला, मुझे तो भूख लग रही है। वेदांत ने कहा, अभी चलेंगे यार, पता नहीं वामिका ने कुछ बनाया भी होगा या नहीं, आसपास कोई रेस्टोरेंट होगा तो पैक करा लेंगे। वेदांत ने नोटिस किया कि सार्थक थोड़ा उदास है। सार्थक को बार बार वो सीन याद आ रहा था जब सिद्धि भागते हुए आई और उसने सार्थक को बचा लिया। वेदांत ने पूछा, क्या हुआ सार्थक, बहुत उदास नजर आ रहा है। सार्थक बोला, यार आज सिद्धि नहीं होती ना तो वो कंटेनर मेरे ऊपर गिर जाता और मेरी होने वाली बीवी हमेशा के लिए विधवा हो जाती। वेदांत आंखें भाड़े सार्थक को देख रहा था, इतनी सीरियस सिचुएशन में भी उसे मजाक सूझ रहा था। वेदांत ने एक बार ना में गर्दन हिलाई और जाता हुआ बोला, बता दे तेरे लिए चाय लानी है या नहीं? सार्थक बोला, नहीं चाय नहीं पीनी। वेदांत उस छोटे से हॉस्पिटल के बाहर गया, वहां से दो कप चाय लेकर फिर से अंदर आ गया और सीधा उस कमरे में गया जहां सिद्धि और वामिका थे। उसने एक गिलास वामिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो थोड़ी चाय पी लो, सिद्धार्थ को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। वामिका ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं चाय नहीं चाहिए। वेदांत अचानक से बोला, लेकिन तुम तो चाय पीती हो। ये सुनकर वामिका हैरानी से वेदांत को देखने लगी। उसे कभी कभी ऐसा महसूस तो होता था जैसे उसने वेदांत को कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आया कि उसने वेदांत को कहां देखा है। वामिका के ऐसे देखने से वेदांत अपने होश में आया और बोला, मेरे कहने का मतलब है चाय तो तुम पी लेती हो ना, थोड़ी चाय पी लो, सिद्धार्थ को कुछ नहीं होगा, हम है ना उसके साथ। वामिका ने फिर मना नहीं किया और चुपचाप चाय का गिलास पकड़ लिया। वामिका वहीं सिद्धि के पास बैठी थी और वेदांत भी वहीं बैठ गया। हालांकि वामिका को वेदांत का उसके आगे पीछे घूमना अच्छा नहीं लगता था। उसके अंदर इतना डर बैठ गया था कि वो वेदांत पर भी विश्वास नहीं कर सकती थी। या कह सकते हैं उसे डर था कि कहीं उसे वेदांत पसंद ना आ जाए और वो कार्तिक को धोखा ना दे दे। लेकिन अगर कार्तिक उसे देख रहा होता तो यही तो चाहता कि वामिका अपनी बीती जिंदगी को भुलाकर वेदांत के साथ आगे बढ़ जाए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। वेदांत और वामिका की जिंदगी इतनी आसानी से शुरू नहीं होती, खासकर वामिका की तरफ से। थोड़ी देर बाद सिद्धि को होश आ गया। उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली तो उसकी आंखों के सामने वामिका और वेदांत दोनों खड़े थे। सार्थक अभी तक अंदर नहीं आया था, शायद वो सिद्धि को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो बाहर ही खड़ा रहा। या कह सकते हैं उसकी खुद की हरकतों की वजह से वो बाहर खड़ा था। उसे खुद सिद्धि को फेस करते हुए थोड़ी शर्म आ रही थी। करीब एक घंटे बाद सिद्धि अपने कमरे में थी और वामिका ने उसे लिटा दिया था। वेदांत और सार्थक वही खड़े थे और दोनों ही ऐसे खड़े थे जैसे कितने मासूम और भोले हों, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। वामिका सिद्धि के सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, तुम आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। इतना कहकर वामिका उठी और वेदांत सार्थक को देखकर बोली, मैं अभी खाना बना देती हूँ, आधे घंटे में बन जाएगा। इतना कहकर वो बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी सिद्धि ने एक दर्द भरी आवाज में कहा, वामिका हाथ में दर्द हो रहा है। ये सुनकर वामिका पीछे मुड़ी और भागती हुई सिद्धि के पास आई और उसके हाथ को हल्का सा सहलाते हुए बोली, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिला दी। सार्थक कुछ बोलता उससे पहले ही वेदांत ने सार्थक का हाथ पकड़ लिया और वामिका को देखकर बोला, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं और सार्थक खाना बना देते हैं, तुम अपने भाई के पास बैठो, इसे तुम्हारी जरूरत है। वामिका बोली, नहीं साहब मैं बना लूंगी, आप उस किचन में खाना नहीं बना पाएंगे, मेरा मतलब है हमारा किचन छोटा है ना, और आपको वहाँ सामान भी नहीं मिलेगा, मैं बना दूंगी खाना। फिर उसने सिद्धि को देखकर कहा, भाई मैं आधे घंटे में आती हूँ। वो उठती उससे पहले ही वेदांत ने फिर उस पर दबाव बनाते हुए कहा, मैं कह रहा हूँ ना वामिका, मैं खाना बना दूंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं किचन भी ज्यादा गंदा नहीं करूंगा। वामिका कुछ बोलते उससे पहले ही सार्थक बोला, हाँ हाँ हम खाना बना लेंगे, तुम्हारे लिए भी बना देंगे, और तुम बताओ क्या खाती हो। वामिका सिद्धि की ओर देख रही थी और सिद्धि वामिका की ओर, दोनों ने ना में गर्दन हिला दी। वामिका ने एक बार फिर कहा, नहीं आपसे नहीं बनेगा, मैं बना देती हूँ ना। वेदांत बोला, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। वामिका ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं तो भला मैं आपको चैलेंज क्यों करूंगी, मैं बस ये कह रही हूँ कि आप उस किचन में खाना नहीं बना पाओगे, आपको सामान नहीं मिलेगा। वेदांत बोला, तुम अपने भाई के पास बैठो और देखो मैं कितना अच्छा खाना बनाता हूँ। इतना कहकर वेदांत ने सार्थक का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर आ गया। बाहर आते ही सार्थक ने वेदांत का हाथ झटकते हुए कहा, चाय बनानी तो तुझे आती नहीं, तू खाना कैसे बनाएगा, अगर सिद्धि के पास किसी को बैठना ही था तो मैं बैठ जाता। वेदांत ने आंखें फाड़े सार्थक को देखा तो सार्थक ने अनजान बनते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब है वामिका खाना बना लेती और मैं सिद्धि उर्फ सिद्धार्थ के पास बैठ जाता, लेकिन तुमने तो मेरा प्लान ही चौपट कर दिया। वेदांत अब भी आंखें फाड़े सार्थक को देख रहा था, फिर उसने साफ साफ लफ्जों में पूछा, तुझे सिद्धि अच्छी लगती है? सार्थक ने नामे गर्दन हिला दी। वेदांत बोला, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों सिद्धि के पास बैठना? सार्थक बोला, यार कुछ भी है लेकिन सिद्धि ने मुझे बचाया, इंसानियत के नाते ही सही, मुझे उसके पास होना चाहिए। वेदांत ने गहरी सांस ली और बोला, तू पागल है, मैं नहीं, इंसानियत के नाते उसके पास जाकर बैठेगा, उसके पास वामिका है और उसे तेरे साथ नहीं वामिका के साथ बैठना है। अब चल मेरे साथ किचन में आ जा, देखते हैं दोनों भाई क्या बनाते हैं। सार्थक बोला, मुझे तो लग रहा है तू वामिका को उल्लू बना देगा। क्या सच में दोनों भाई कुछ बना लेंगे?